sklepach i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 października, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael, atakując Strefę Gazy, musi szanować prawo międzynarodowe, podkreśla szef NATO. To dzień, w którym upominamy się o tych, którzy nie mają swoich grobów, mówi o uroczystości Wszystkich Świętych metropolita krakowski. Od jutra zamknięte będą szlaki w słowackich Tatrach. Za złamanie zakazu wstępu grożą surowe kary. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że izraelski atak na Strefę Gazy w odpowiedzi na ataki terrorystyczne Hamasu musi być przeprowadzony z poszanowaniem międzynarodowego prawa. Jens Stoltenberg mówił o tym w Oslo na posiedzeniu Rady Nordyckiej. Podkreślił również, że ta wojna nie może rozlać się i przekształcić w konflikt regionalny. Nie można dopuścić, by Iran, Hezbollah oraz inne grupy wykorzystały tę sytuację i doprowadziły do eskalacji. Cierpienia, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach, przypominają nam, że nie możemy odpuścić i pracować na rzecz trwałego, pokojowego i politycznego rozwiązania tego konfliktu. Izraelskie wojsko zaatakowało dziś obóz dla uchodźców w mieście Jabalia w północnej części Strefy Gazy. W ataku zginęła niepotwierdzona jak dotąd liczba cywilów. Na tym obszarze znajdował się też wysoki rangą dowódca Hamasu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Gazie informuje, że 20 domów zostało całkowicie zniszczonych. Według świadków są setki zabitych i rannych. Wiele osób wciąż znajduje się pod gruzami. Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepionkę firmy Novavax dostosowaną do nowego wariantu COVID, zwanego potocznie Krakenem. By szczepionka Nuxovid została dopuszczona do obrotu na terenie unijnych krajów, potrzebna jest jeszcze ostateczna zgoda Komisji Europejskiej, co zapewne nastąpi wkrótce. Mutacja Kraken, czyli wariant koronawirusa Omikron, jest jedną z najczęściej występujących w tym roku w Europie, w tym w Polsce. Beata Płomecka. Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych i nastolatków powyżej 12 roku życia. Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami powinni oni otrzymać pojedynczą dawkę Nuvaxovidu niezależnie od historii szczepień przeciw COVID. Eksperci Unijnej Agencji Leków rekomendowali dopuszczenie szczepionki do obrotu po zapoznaniu się z danymi laboratoryjnymi. Ocenili, że dostosowana szczepionka jest w stanie wywołać reakcję immunologiczną organizmu przeciwko mutacji Kraken. Eksperci wzięli również pod uwagę pozytywne wnioski z badania przeprowadzonego na wcześniej zaszczepionych osobach dorosłych preparatem dostosowanym do pokrewnego szczepu Omikron BA5. Europejska Agencja Leków informuje też o działaniach niepożądanych. Te najczęstsze to ból w miejscu zaszczepienia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i ogólne uczucie dyskomfortu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział, że uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny są naznaczone tajemnicą krzyża. Podczas wystąpienia wygłoszonego w Polskim Radiu i TVP duchowny podkreślił, że jest to też dzień, w którym upominamy się o tych, którzy nie mają swoich grobów. Stajemy w tych świętych dniach przy nagrobnych krzyżach naszych bliskich, modląc się, składając kwiaty, zapalając znicze. W świetle tej Bożej mądrości ujawniającej się w Chrystusowym krzyżu upominamy się o prawo do krzyża dla tych wszystkich naszych rodaków, ofiar nieludzkich zbrodni, którzy przez swych katów zostali pozbawieni nawet prawa do własnego grobu. 1 listopada jest obchodzona uroczystość Wszystkich Świętych, w czasie której wspomina się właśnie świętych, natomiast 2 listopada, w Dzień Zaduszny, wspominamy wszystkich zmarłych. To był ostatni dzień na zwiedzanie słowackich Tatr. Od jutra władze TANAP-u, czyli słowackiego odpowiednika Tatrzańskiego Parku Narodowego, zamykają szlaki. Za złamanie zakazu grożą surowe kary finansowe, mówi Jan Krzeptowski-Sabała, przewodnik tatrzański. Tak naprawdę nie wejdziemy na żaden szczyt, na żadną przełęcz. Możemy wędrować jedynie kilkoma dolinami do schronisk. Nie ma co planować wycieczek na szczyty. Takie wycieczki mogą skończyć się mandatem, czyli słowacką pokutą w wysokości nawet

just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Lat wspiera we wychowaniu dzieci i młodzieży. Mowa o Fundacji Ostoja w Nowym Sączu. Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej został założony w 1998 roku i od tego czasu m.in. realizuje program profilaktyczny Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Organizacja pożytku publicznego uczy, czym jest miłość w codziennych relacjach i jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa i zachowania. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Rodzice w szkolnej ławce. Reportaż w Trójce. Nie zdawałam sobie sprawy, że to jest taka duża odpowiedzialność, bo jednak rodzicielstwo to na pewno też taki instynkt. Chcemy mieć te dzieci. Natomiast jak się rodzą, to mnie osobiście zaskoczyło i w pewnym momencie nawet przerosło, jak ogromny obowiązek na mnie spada. I to było takie nawet, powiedziałabym, przytłaczające. No ale tak jak we wszystkim, mnie bardzo wsparł mąż i dał mi takie wsparcie również w tym momencie, że no razem to niesiemy. Jeżeli się ludzie kochają, to chcą mieć coś wspólnego, mieć owoc tej miłości. No, a tymi owocami są nasze dzieci. No, i na początku są piękne, wspaniałe i cudowne, dopóki nie zaczynają okazywać swojego po prostu ja. To jest cały czas ścieranie się dwóch bytów, czyli moja racja i ich racja. To, żebyśmy mogli razem znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie i żebyśmy mogli razem wspólnie coś podziałać, bo no bo z natury człowiek jest leniwy, jeżeli mu się uda uniknąć czegoś, to tego próbuje. Tak jak mówił Chaim Ginot, amerykański prekursor szkoły dla rodziców wychowawców, mówił prosto, zadaniem rodziców jest uczłowieczenie dzieci, czyli rozbudzenie w nich wrażliwości, samodyscypliny, odpowiedzialności, przede wszystkim empatii. A dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry. Proszę bardzo. Ja dokładnie nie pamiętam, jaki to był impuls. To chyba Kinga była w trzeciej klasie podstawówki, no to dziewczynki były w zerówce, no i Wojtuś w drugiej klasie. No i przybywało tych różnych problemów. Ja już nie pamiętam, czy powodem były kłótnie między dziećmi i zastanawiałam się, jak je rozwiązać, tak? Mnie to może zainspirowało tym, że wzbogacę swoje doświadczenie, że może po prostu otworzy się na nowe metody, te współczesne wychowywania i to pomoże mi bardziej po prostu dotrzeć i jakoś zaaranżować nowe po prostu bodźce do tego, żeby mnie słuchały, żeby po prostu ja potrafił je słuchać, no i żeby coś z tego po prostu wychodziło pozytywnego, więc na pewno to było główną przyczyną, żeby wzbogacić swoje doświadczenie w wychowywaniu dzieci. Misja czy idea powstania zrodziła się 25 lat temu, kiedy miałam dwie małe córeczki. Jedna miała 6 lat, druga 3 lata. I kiedy borykałam się sama jako mama z pewną taką bezsilnością, może z takim poczuciem winy, które wynikało z tego, że już byłam pedagogiem w poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadziłam wykłady do rodziców, a przyjeżdżałam do domu i popadałam w pewną bezsilność albo popadałam w pewną taką nadmierną agresywność, tak? Czyli reagowałam impulsywnie na swoje córki, czyli mówiłam do starszej córki, czemu ta młodsza płacze, czemu jej nie przypilnowałaś, co się stało. I generalnie zaczęło mnie to męczyć, że mam takie poczucie bycia słabą mamą, czy mam poczucie pewnej niekompetencji, pomimo że zawodowo już jestem pedagogiem, więc tym bardziej to rozdarcie powstawało. I wtedy, pamiętam, pojechałam do Dominikańskiego Ośrodka Wspierania Rodzin w Krakowie, czyli przez 10 tygodni systematycznie uczestniczyłam w szkole dla rodziców wychowawców. Po drugim spotkaniu rozwiązałam pewien problem, który dodał mi pewności siebie, dodał mi takiej sprawczości, dodał mi takiej radości, po prostu szczęścia, że to fajnie jest wiedzieć, że w odpowiedni sposób jak reagujemy, to dzieci potrafią zmienić zachowanie. To była ciekawa historyjka. Starsza córka obracała na krześle takim biurowym młodszą i w pewnym momencie spadła młodsza córka, uderzyła się w głowę i zaczęła bardzo płakać. Z reguły było tak, że krzyczałam na starszą córkę. Wtedy po raz pierwszy zajęłam się poszkodowaną, czyli młodszą, przytuliłam ją, dałam jej okład na głowę, a starsza córka cichutko pobiegła do łazienki i tam czekała, co się dalej będzie działo. Jak uspokoiła młodszą, tamta starsza przyszła i mówi, mamuś, nic się jej nie stało, ja nie chciałam, ja przepraszam. I wtedy moje wzruszenie było do łez, tak? Przecież ja ciągle ją tępiłam. Dlaczego? Przytuliłam jej obydwie i powiedziałam, nic się nie stało, dalej się będziemy bawić. ogóle to jest też taki element, który ciągle powtarzam teraz na szkole dla rodziców, wychowawców, że za szybko, za nerwowo reagujemy. Rodzice za nerwowo reagują, czyli ta niestabilność taka emocjonalna. Ale jakby ta historia i wiele innych historii mogłabym opowiadać, kiedy zobaczyłam, że cudownie jest być mamą i cudownie wiedzieć, jak się reaguje, co się mówi do tych dzieci i widzieć tą bliskość. No bo efektem było to, że one się przytulały, że one się pytały o wszystko, że mi opowiadały i wtedy postanowiłam dzielić się tym szczęściem bycia szczęśliwą mamą w Nowym Sączu i proszę sobie wyobrazić, że ambitnie rozplakatowałam, 200 plakatów rozniosłam po mieście z napisem szkoła dla rodziców, wychowawców, przyjdźcie wszyscy, będą to praktyczne warsztaty komunikacji z dziećmi, jak chcesz się nauczyć, jak budować bliskie, ciepłe relacje, to przyjdź. I teraz ile rodziców przyszło 25 lat temu na takie warsztaty? Jeden, dokładnie jeden przyszedł z ogłoszenia, z tablicy, ale grupa się odbyła, bo przyszło chyba z 12 przedsiębiorców. Biznesmenów, którzy przyszli, zapytam ich, dlaczego oni przyszli na takie warsztaty, a wtedy były modne warsztaty komunikacji z klientem. Oni przeczytali tą drugą część, że są to warsztaty praktycznych umiejętności komunikacji i przyszli. Odbyła się warsztaty, oni byli zachwyceni. To okazało się, że byli to ojcowie też swoich dzieci, gdzie na przykład jeden opowiadał, jak budził swojego syna 12-letniego codziennym rzuceniem w niego pantoflem. Mówi, to był jedyny skuteczny sposób, dopóki nie przyszedł na szkołę dla rodziców. Kiedy zaczął chodzić na warsztaty, zaczął szukać innych metod ludzkich, czyli dialogowych z dzieckiem, zaczął rozumieć to dziecko, próbował zrozumieć jego emocje. Po pół roku zadzwonił do mnie i powiedział, jak to się stało? Mój syn z jedynek, wtedy z dwójek, poprawił ocenę na czwórki. On w ogóle jest moim ukochanym synem. Te wyzwania są ciągle inne. To jest taka ewolucja, no, bo wiadomo, dzieci rosną i te problemy się zmieniają. Inne są problemy, jak chodziły na początku do podstawówki o myszka. Myszka na szkod. A inne teraz, jak mają 18, 17 lat, wchodzą w okres dorosły, no to są całkiem inne problemy. I te problemy w jakiś sposób przerabialiśmy na tych zajęciach. No na przykład ciągłe borykanie się z wyznaczaniem obowiązków. Co mają zrobić? Psychologia jedno spychało na drugie. Ja nie będę robić tego, to nie moje obowiązki. Ja już dzisiaj zrobiłem. Albo ona dzisiaj nic nie zrobiła, mamusiu. To czemu jej nie każesz? No i takie no właśnie na tych nawet zajęciach mieliśmy takie wskazówki. Ćwiczyliśmy różne formy dialogów i jak sobie z tym poradzić, tak? Zrobiliśmy po prostu przydział obowiązków. Rotacyjny, więc co tydzień, czy tam co dwa tygodnie się zmieniają, więc i jedna osoba ma kuchnię, druga ma salon plus cały dół, trzecia ma łazienki i pralnię, a czwarta ma górę. No więc miarę już to po jakimś czasie, to nie jest tak, że od razu będzie sukces, ale po jakimś czasie już mniej więcej czują się do tego, że mają te swoje obowiązki, pilnują się nawzajem, to też daje dobry efekt. No, najpierw zadanie potrzebujecie, to jak najbardziej. Możemy zrobić taka propozycja, że macie godzinę, najpierw jest nauka i ile wam z godzinki zostanie, tyle macie na przyjemność. Co by było? Ale na komputerze. Okej. No tak. Program obejmuje 40 godzin pracy. To 40 godzin pracy jest podzielone na 10 spotkań z rodzicami czy z nauczycielami. Spotykamy się raz w tygodniu i na spotkaniu, oprócz tego, że za pomocą dramy, za pomocą pewnej introspekcji wracamy do przeżyć dzieciństwa, doświadczamy tego, co nasze dzieci doświadczają teraz. I rodzice sobie przypominają, jak to było, kiedy na przykład byli karani, czy jak to było, kiedy rodzic się w ogóle nie interesował, co dziecko czuje i czego potrzebuje, czy kiedy dziecko było etykietowane, prawda? Jesteś zdolny, leń, jesteś niechluj, jesteś bałaganiara i tak dalej. To jednak są niemiłe wspomnienia, tak? Jeżeli się jest zaetykietowanym, a jeszcze jak do tego dołożymy krytykę ustawicznie mówioną przez rodziców z taką wielką nadzieją, że jak będę krytykować, to moje dziecko się poprawi, zmieni na lepsze. Więc te bolesne doświadczenia sprawiają, rodzice to odkrywają podczas zajęć, że oni nie chcą tego stosować, bo widzą, że to nie pomagało w ich życiu. Bardzo dużo dała szkoła, bo stosowaliśmy różne formy pracy z nimi. Oni z nami odrabiali zadania. Na przykład taka rzecz, debata rodzinna. To u nas jest bardzo częsta debata rodzinna. Jak mamy jakiś problem, na przykład choćby teraz to są nastolatki, jest problem, bo to im nie smakuje i okazuje się, że nagle nie lubią pomidorowej, albo mama, przecież ja zawsze nie lubiłem łazanek i okazuje się, że ja nie mam co gotować, to mówię, dzisiaj wieczorem siadamy, robimy debatę, jak my mamy gotować. Co ja mam wam gotować, żebyśmy wszyscy jedli, żebyście wy to jedli i żeby to było fajne. I ta debata to też jest ze szkoły dla rodziców. Jedną taką największą rzeczą, którą zauważyłam, że co jakiś czas siadamy wieczorem czy tam rano i właśnie spisujemy plany, czy jakby rzeczy, które zrobiliśmy. I myślę też, że to w jakiś sposób dużo daje, bo jakby sumujemy to wszystko i widzimy, co się nam udało zrobić, ile osiągnęliśmy. I myślę, że to jest takie jakby fajna inicjatywa, co wynieśli z tych zajęć. No już się zrobiło ciepło. Nie, po prostu. Czy poruszałeś się? I teraz tak, namalujcie na, właśnie tak jak macie w takim układzie, namalujcie świnkę. Krótko mówiąc, szkoła dla rodziców to jest takich kilka etapów wspinania się po schodkach, takiej przyjacielskiej, życzliwej komunikacji z dzieckiem. Czyli dążymy do tego, żeby uświadomić sobie, poszerzyć wiedzę na temat, czego nie robić, czego nie mówić, w jaki sposób nie reagować, bo to nie pomaga, czyli zmienić przekonanie. Następnie wprowadzamy nowe sposoby, to w takim razie bądź uważna w słowach, wypowiadaj te słowa, ale zanim są słowa, to jest jeszcze tak zwane wewnętrzne nastawienie, czyli kochaj to dziecko, bo jeżeli ktoś automatycznie próbuje wprowadzać zasady, ale nie idzie to równolegle z prawdziwą, autentyczną, naturalną miłością, akceptacją do dziecka, z szacunkiem, z cierpliwością. Mówi się na szkole dla rodziców, że cierpliwość to jest ostatni klucz do serca dziecka. Jeżeli tylko są zasady, są pewne reguły, a nie ma tego wewnętrznego rodzica spokojnego, to nie działa. Dlatego musimy rozróżnić to, że są tak zwane techniki psychologiczne, które tak naprawdę wprowadzają jeszcze większą frustrację rodzica, bo mówię tak, jak mi szkoła na przykład dla rodziców kazała, ale jeżeli nie idzie to równolegle z przemianą, z pracą nad sobą, po prostu z opanowaniem, to efekty są zdecydowanie mniejsze, a nawet ich nie ma. Wojtek, to ma obowiązki w kuchni. Wojtek! Tu jest właśnie cały czas ta sztuka kompromisu, która też była na zajęciach, bo w ten sposób nauczyłem się z tej strony, to nie tak jak kiedyś tradycyjne wychowanie, jak było powiedziane, to miało być zrobione, no więc tutaj nie jest tak, no ale też dojście do tego, żeby innymi metodami, żeby to dziecko w miarę wiedziało, co się od niego oczekuje. No właśnie ta współpraca i to, że nie tylko my jesteśmy w tym domu od wykonywania wszystkiego, ale oczekujemy jakby współpracy z nimi, no i żebyśmy się nawzajem szanowali. Nie, korzystamy. Zmyć go, wyrzuć. Chodź, synu. Zmywarka. Są lepsze i gorsze dni. Są takie dni, że wydaje mi się, że nic się nie udało, nie słuchają, nie współpracują, zamykają się w swoich pokojach, muszę 10 razy krzyczeć, żeby zeszły na dół nawet zjeść, nie rozmawiają, są nadostane. No a są dni, że tak fajnie idzie wszystko i jest i rozmowa, i śmiech, i są z nami, że jest taki fajny dzień, ale dni są bardzo różne. No tak jest z nastolatkami, one są takie zmienne, że są różne, a my jeszcze przecież też przychodzimy z pracy i z tej pracy przynosimy masę różnych problemów do domu i też musimy mieć czas nawet rozładować siebie w jakiś sposób, te problemy, tak? Jakoś zrzucić i jeszcze przyjąć te ich problemy, tak? No ale na tych zajęciach uczyliśmy się, tak jak mówię, różnych metod nawet, jak z nimi postępować, tak? Jak uczyć ich rozpoznawać emocje, jak je nazywać, tak? Jak je rozładowywać. No na przykład przychodzi córka i jest, widzę, że jest zła, jak nie wiem, ze szkoły, to nie mówię jej, jesteś wściekła, dzisiaj taka zła, przychodzisz z tej szkoły, tylko mogę jej powiedzieć, widzę, że może miałaś dzisiaj trudny dzień w szkole, tak? Były jakieś problemy, a wiem na przykład, że pokłóciłaś się z koleżanką dzień wcześniej, to mogę się jej zapytać, czy udało ci się rozwiązać ten konflikt z koleżanką, jeżeli chcą rozmawiać, bo może być to dzień, że one w ogóle nie chcą rozmawiać, ale może w tym momencie nie porozmawiają, a nieoceniane, niekrytykowane za chwilę przyjdą z rozmową do mnie, tak? Albo jak pójdę do nich na chwilę do pokoju zaglądnąć, to zaczną coś mówić. Także to tego też się uczyliśmy na tych zajęciach, tak? Żeby próbować określać ich emocje i uczyć je nazywać te emocje, tak? Bo to też jest taka forma znalezienia siebie w tym wszystkim. No tak, tak więc... Taki środek, bo tak, u samej góry to by było, że jesteś optymistą. W środku to oznacza, że jesteś realistą, to co rzeczywiście, tu i teraz. No i na dole to by oznaczało, że jesteś pesymistą. A teraz taka... Jakby celem szkoły dla rodziców jest wybicie rodzica, czy jakby uświadomienie rodzicowi, że istnieją trzy drogi wychowania. I najpierw musi nastąpić taka autodiagnoza siebie. Czy ja jestem rodzicem na drodze wychowania poprzez władzę, gdzie jestem kontrolerem, gdzie jestem egzekutorem, gdzie jestem pewnego rodzaju katem dla dziecka i uważam, tak ma być, bo ja każę, bez dyskusji. Czy ja też jestem na drodze uległości, gdzie boję się własnego dziecka i dla świętego spokoju wszystko mu kupię, pozwolę mu całą noc siedzieć na tablecie, na komórce i tak dalej, bo boję się jego agresji, ale to jest niekończąca się męka rodzica polegająca na tym, że staje się coraz słabszy, aż do całkowitego sponiewierania przez dziecko, a dziecko też nie jest szczęśliwe. Czy daje swój wysiłek, uczę się stabilności emocjonalnej, uczę się cierpliwości, uczę się szacunku i wchodzę na drogę wychowania jakiego dialogowego. Słucham twoich uczuć, słucham twoich potrzeb, odczarowuję cię z jakichkolwiek etykietek. Moje pragnienie jest tylko takie, żebyś był autentycznym dzieckiem. Teraz sobie już jestem, powiem ci Ania, że jestem... No i tak... Co mi zrobicie? No głowę mi nie urwiecie. Taką dokładnie... No, dokładnie taką siłę, taką... Pamiętam takie pierwsze zajęcia, które mnie zaskoczyły, bo zaczęły się chyba od tego, że musieliśmy napisać 10 dobrych rzeczy o naszych dzieciach, o każdym po kolei, nie złych, tylko dobrych. I ja, jak tak fajnie, bo tak łatwo wymyślić, co jest złego w dziecku. Dzisiaj było niegrzeczne, dzisiaj, nie wiem, dostało jedynkę albo coś tam innego. I nagle trzeba było siąść i dla każdego wymyśleć, dlaczego jest wyjątkowe. No i się udało? Udało się, tak. A nie tylko się udało, to ja sobie uzmysłowiłam wtedy, ile w tych moich dzieciach jest dobrego. Bo uświadomiłam sobie, jakie te moje dzieci są fantastyczne. Że na przykład fajnie organizują pracę w domu, wbrew pozorom nam dużo pomagają, z obowiązkami też jest coraz lepiej, ale oczywiście to jest taka orka, bo wydaje się, że już jest super, a potem wszystko trzeba układać od nowa, bo już zapominają, że jest za taki grafik, więc to cały czas jest praca nad tym materiałem. Ale widać te efekty. No, wydaje mi się, że już mają, nie są takie już małe, że współpracują z sobą. One naprawdę się wspierają. Raz na jakiś czas oczywiście się tam pokłócą, ale ogólnie się wspierają bardzo. Bardzo są za sobą i tych kłótni mimo wszystko nie ma tak dużo w domu. Tak? Także myślę, że to też jest taki, że to jest nasz taki sukces w tym wszystkim. Rodzice nie lubią, jak oglądamy jakieś seriali, nie lubią, jak oglądamy za dużo albo czy spędzamy za dużo czasu w pokoju, nie wiem, grając w jakieś gry. Tego nie lubią. No tak to chyba, nie wiem, pozwalają używać, normalnie oglądać, ale tak jakby Umiarkowanie. Nasze dzieci już są dziećmi, jakby to powiedzieć, które się chyba urodziły z telefonem i komputerem, chociaż myśmy starali się wprowadzić tą granicę wieku od 10-11 roku życia u wszystkich telefony. Ale no to oczywiście te telefony nas przerastają i ich możliwości, nawet możliwości ich kontroli, bo te młodsze można kontrolować. Wykorzystywaliśmy w ramach współpracy z nimi, tak? Różne programy rodzicielskie, które tam blokują strony, w które one wchodzą. No ale z czasem to jest coraz mniejsza kontrola. One są dużo lepsze w tym niż my. I no wszystko polega na zaufaniu i rozmowie. No dzień w dzień rozmowie, no i jednak byciu z nimi, tak? Chyba nie ma tematu, który z nimi nie obgadałam na jakimś tam etapie od, nie wiem, właśnie aborcji, która ich bardzo interesuje, bo przecież słyszą, przez pornografię, przez filmy. No każdy temat z nimi staramy się jakoś obgadać, no bo coraz mniejszy mamy wpływ na to, co one robią, bo wyrastają. Przecież nie będziemy ich kontrolować, nie będę kontrolować 18-latki, co ona robi. Mogę tylko z nią rozmawiać, tak? I liczyć na to, że to, co wypracowaliśmy wcześniej, przyniesie teraz owoce. Więc staramy się, jeżeli jest taki problem, choćby nawet teraz modny tatuaż, no to ja mam całkiem przeciwstawne stanowisko do tego, co one reprezentują. Bo dla nich tatuaże, no to takie super fajne i piękne i tak dalej. Ja mówię, no ale to jest oszpecenie swojego ciała na całe życie i to jest brak szacunku do własnego ciała. No bo to jest trend teraz chwilowy, no, kilkuletni może, no i później to się zmieni, a to ci zostanie na całe życie. To nie wszystko jest to, co jest lansowane i to, co jest u nich przyjmowane za bezkrytyczne, jest takie bezkrytyczne i bez konsekwencji. Więc no, na tej zasadzie, że po prostu mają jakąś taką możliwość skonfrontowania tego swojego ideału z postrzeganiem akurat przeciwstawnym lub odmiennym. Tu musi być pewna, absolutna jasność, czytelność, dlaczego tego nie można, a dlaczego to można. I wtedy dziecku jest łatwiej je przestrzegać. To się da połączyć, że ja nie podnoszę głosu, nie krzyczę, ale dziecko widzi, że to jest to moje stanowcze i ja nie zrezygnuję z mojej decyzji, że na przykład nie możesz, nie wiem, wyjść o godzinie 21, czy nie możesz wracać po 21, czy nie możesz kupić sobie nowej zabawki, bo uważam, że nie jest ona potrzebna i tak dalej. Mniej mówić, więcej słuchać, no i nie oceniać ich. One przychodzą ze szkoły czy z jakiegoś takiego świata, to też są naładowane jakoś energetycznie tym wszystkim i na pewno nie moralizować i nie prowadzić długich monologów, tylko szukać różnych metod. No na przykład na zajęciach, jak były mniejsze, to ja im pisałam wierszyki. Na przykład pisałam im wierszyki i wysyłałam im takie krótkie, bardzo ich to śmieszyło. Na przykład o sprzątaniu, tak? Mieliśmy taką czerwoną rękawicę do sprzątania toalety, łazienki. No to ta czerwona rękawica była wykorzystana w tym wierszyku. Strasznie ich to śmieszyło i nawet jak już powiedziałam rano 5 razy kuchnia albo łazienka, czyli też takim skrótem, a nie rozwodząc się i nie przyniosło to efektu i wysłałam im wierszyk albo jakiś liścik, to znowu to dało efekt, bo rozśmieszyło ich to, ale jednocześnie im przypomniało, że mają to na przykład to coś zrobić. Póki możemy, to palimy drewna w kominku. I to jest takie przyjemne, posiedzieć sobie właśnie przy takim cieple, które jest naturalne z kominka, jeszcze wizualnie możemy popatrzeć na ten płomień. No na pewno, jakby to popatrzeć na całość, może więcej łagodności we mnie zostało po tych szkoleniach, bo może nie tak stanowczo, że to tylko ja i moje zdanie, że też trzeba popatrzeć na nie z drugiej strony, tak, że może więcej po prostu rozmów, no i cierpliwości, niestety cierpliwości, bo tutaj krzykiem i siłą się nic nie wskóra, no. Albo bardzo niewiele i to będą negatywne rzeczy. No, takich historii jak właśnie dużo jest takich skutecznych inaczej, takich efektów, które potwierdziły mi, że warto się spalać dla tej idei. Czyli później te kolejne trójka dzieci, które urodziłam, one już były dla mnie takim balsamem, radością, siłą też jakąś, bo dzieci dają siłę tak naprawdę i rozwijają bardzo rodzica, jeżeli jest autentyczny w relacji z dzieckiem. Na przykład z mamą lubię gotować. Niekoniecznie lubię, jak mi mówi dokładnie, co mam robić, ale lubię być w kuchni i sobie z nią coś tam robić, to lubię. A z tatą nawet czasami, jak sobie tutaj siądziemy razem wieczorem i oboje tak pooglądamy te wiadomości i podyskutujemy o tych wiadomościach, to też jest fajne. Jak się patrzy, jak dzieci dorastają i jak się patrzy na nie, jak dokonują różnych wyborów, czy wyborów szkoły, czy wyborów przyjaciół, czy już powoli jakiś chłopak, dziewczyna się pojawiają i patrzymy na te wybory i jak sobie radzą w tej nowej sytuacji, to myślimy, to tak patrzymy, że wyrastają tacy, no, dający sobie radę w życiu, tacy mocni, jak myślę, ludzie, którzy sobie dadzą radę w tym życiu, tak? Będą mieć jakiś kręgosłup moralny. Myślę, że to, co im wdrożyliśmy przez x lat różnymi metodami, a myślę, że najbardziej swoim wzorem, nawzajem, tak? Tak jak się zachowujemy codziennie, jacy jesteśmy, no to oni będą pewno podobni. Potrafiące wybrać to, co dobre. Wszystko im zawdzięczam. No jakby to, że nigdy nie miałam jakichś większych problemów jakby wychowawczych. Mi się wydaje, że zawsze miałam jakby wsparcie i jakby takie ciepło od rodziców. No wszystkim mi się wydaje, że moje dobre cechy zawdzięczam no im. To, że jestem coraz bardziej cierpliwa, jakby umiem porozmawiać nawet o swoim problemie, umiem jakby otworzyć się przed kimś, to właśnie myślę, że zawdzięczam im. W tych dzieciach jest cząstka nas i my tą cząstkę widzimy. I widzimy ją piękniejszą i lepszą niż my. I cieszy nas, jeżeli potrafimy im faktycznie wpoić wartości, wartości, które są trwałe, które są sprawdzone i które im pomogą w życiu później. W reportażu wystąpili psycholog i pedagog Halina Czerwińska, prezes Fundacji Ostoja w Nowym Sączu oraz uczestnicy Szkoły dla Rodziców i Wychowawców Ryszard i Jolanta Wolak oraz ich córka Kinga Wolak. Wysłuchali Państwo reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Rodzice w szkolnej ławce. Dodajmy, że do tej pory szkołę ukończyło ponad 5 tysięcy rodziców i ponad 3 tysiące wychowawców. Kép egy mögé, virág közé. I może jeszcze trzy słowa o demografii. W roku 2021 zarejestrowano ponad 331 tysięcy urodzeń. W tym samym roku zarejestrowano ponad 168 tysięcy nowych związków małżeńskich, czyli tych dzieci pewnie zaraz przybędzie.